كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أصحاب الأيكة نے رسولوں کو جھٹلا دیا. الأيكة، أيكة عربی میں جھاڑی کو کہتے ہیں، درختوں کا بن، گنجان درخت یا گھنا درخت، پرانا بہت بڑا درخت. اصحاب الأيكة درخت والے، اشارہ ہے ایک ایسی قوم کی طرف جو ایک بہت بڑے درخت کی پوجا کرتی تھی. آج کے دور میں بھی درختوں کی پوجا ہوتی ہے، خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو درخت بہت پرانے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ محفوظ کیا جاتا ہے اور ان کی ورشپ ہوتی ہے. تو کذب اصحاب الأيكہ، ایکا والوں نے یعنی درخت والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم تقوی اختیار نہ کرو گے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا انداز مختلف ہوا ہے. یہاں اخوہم نہیں کہا گیا، ان کا بھائی نہیں کہا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اذ قال لهم شعیب، شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا. شعیب علیہ السلام تھے کون؟ ان کے بارے میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں جو اہل مدین کی طرف بھیجے گئے، اور ایکا اور مدین ایک ہی جگہ کا نام تھا، اور یہ شعیب علیہ السلام وہی ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8-10 سال تربیت حاصل کی تھی یا ان کے پاس رہے تھے. لیکن بعض دوسرے مفسرین کے مطابق مدین کے علاقے کی طرف تو بھیجے گئے ہیں، لیکن یہ شعیب علیہ السلام وہ نہیں ہے جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. یعنی یہ اختلاف بھی ہے اس میں. بہرحال قرآن پاک کے دوسرے مقامات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے، اور وہاں پر یہ کہا گیا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا یا مبعوث کیا گیا. تو پھر اصحاب الأيكة اور اصحاب مدین کیا ایک ہی ہوئے یا مختلف ہوئے؟ تو ان دو باتوں میں جو موافقت پیدا کی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح کہ مدین تو اس بستی کا نام ہے جس کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، اور اسی بستی کے متصل یہ لوگ بھی آباد تھے، اور آپ کی رسالت ان تک بھی تھی، یعنی درخت والوں کی طرف بھی تھی، یا یہ درخت جو تھا یہ مدین کے قریب تھا اور یہ قوم مدین کے قریب ہی بسی ہوئی تھی. اس لیے جب شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا تو ان کی نبوت میں یا ان کی جو ذمہ داریاں تھیں ان میں اصحاب الأيكة کو سمجھانا بھی تھا، یا ان کی رسالت کا دائرہ کار اصحاب الأيكة تک بھی تھا. انہوں نے بھی جا کر یہی کہا، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واتیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اوفوا الکیل، پیمانے ٹھیک بھرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور مخسرین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی گھاٹا دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، کسی کو نقصان مت دو. یعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو اسی طرح پورا دو جس طرح تم پورا لیتے ہو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح ترازو سے تولو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. یعنی جب تم لوگوں کو ناپ تول کر دو تو پورا پورا دو جس طرح تم ان سے لیتے وقت پورا پورا لیتے ہو، لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ نہ رکھو. اصحاب مدین تجارت پیشہ لوگ تھے اور اس پیشے میں انہوں نے بہت ترقی کی تھی. لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب لوگوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا تو دنیاوی ترقی کے باوجود ان کے اندر ایسی ایسی خرابیاں آ جاتی ہیں کہ جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جس طرح قوم لوط ایک معاشرتی خرابی کا شکار تھی، اسی طرح قوم شعیب بھی ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی کا شکار تھی. اس میں بھی انسانوں کے حقوق پر زد تھی، اور یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں ہی کے ساتھ ظلم کی ایک دوسری شکل ناپ تول میں کمی تھی. یہاں پر ایک لفظ تو کیل استعمال ہو رہا ہے جو پیمانے کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ قسطاس استعمال ہوا ہے. قسطاس کو بعض لوگوں نے رومی لفظ قرار دیا، یعنی رومن لینگویج کا ہے، جس کا معنی ہے عدل و انصاف، اور بعض نے اسے عربی لفظ قسط سے ماخوذ قرار دیا. قسط کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ انصاف، عدل. مراد اس سے کیا ہے کہ ترازو سے اسی طرح درست تولو جس طرح پیمانوں سے درست ناپتے ہو. اور خاص طور پر جس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اس سے ایک تیسری بات بھی پتہ چلتی کہ گنتی بھی کم نہ کرو. اب دیکھیں کہ لین دین کے تین پیمانے ہوتے ہیں نا. نمبر ایک ناپنا، جو عموماً کسی پیمانے سے ہوتا ہے، مثلا لیکوڈز کو جو ناپا جاتا ہے، یا پھر لینتھ ناپنے کے لیے پیمانہ استعمال ہوتا ہے. دوسرا طریقہ لین دین میں کیا ہوتا ہے؟ تول کر چیز کا لینا دینا. تو آج 181 میں پیمانے کی طرف اشارہ ہے، 182 میں تولنے کی طرف اشارہ ہے، اور 83 میں گنتی کی طرف اشارہ ہے. مثلا آپ دودھ کیسے لیتے ہیں؟ ناپ کر. چینی تول کر، اور کیلے گن کر. تو ولا تبخس الناس اشیاءہم، یعنی گنتی میں بھی کمی نہ کرو، مراد یہ ہے. اچھا، اسی طرح چیزوں میں کمی کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ آپ جب کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس میں آدھی تو ٹھیک حالت میں ہے اور آدھی خراب ہے. مثلا گندم میں جو ملا کے دینا، یہ ملاوٹ کی طرف اشارہ ہے، یا گھی میں چربی ملا دینا، شکر میں ریت ملا دینا، مرچوں میں انٹر پیس کے ملا دینا، گوشت میں چھیچڑے ڈال دینا، تو جب آپ لا کے پکائیں تو وہ آدھا بھی نہ رہ جائے. اس طرح بظاہر تو کیا لگتا ہے کہ وزن پورا ہے، لیکن ملاوٹ کی وجہ سے اصل چیز میں کمی ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کر کے دو، یعنی ایک تو گنتی اور دوسرے طرف ملاوٹ، یعنی ملاوٹ سے پرہیز کرو. اور جتنا جس کا حق بنتا ہے، جس کے عوض وہ پیسے دے رہا ہے، اس کے عوض میں چیز ٹھیک ٹھیک دو. اسی طرح اوقات میں کمی جو ہے وہ بھی درست نہیں. مثلا ایک شخص تنخواہ تو لیتا ہے کہیں سے، لیکن وقت پورا نہیں کرتا، تو یہ وقت کے پیمانے میں کمی جو ہے یہ وقت کی چوری میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح دیگر ذمہ داریوں میں، حتیٰ کہ نماز کو صحیح طریقے پر ادا نہ کرنا، وہ نماز کی چوری ہوتا ہے. امام مالک نے موطأ میں روایت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز عصر میں شریک نہیں ہوا، یعنی جماعت میں شریک نہیں ہوا. وجہ پوچھی تو اس نے کچھ عذر کیا، تو آپ نے فرمایا تففت، یعنی تو نے تولنے میں کمی کر دی. اب نماز تولی جانے والی چیز تو نہیں، لیکن قیامت کے دن نماز کا بھی ایک وزن ہوگا، نام اعمال نہیں، وہ تولی جائے گی. تو مراد اس سے کیا تھا؟ کہ تم نے نماز کو جماعت کے ساتھ جو نہیں پڑھا، تو اپنے اجر و ثواب میں تم نے کمی کر دی، اس کے تول میں کمی کر دی، اس کا وزن کم ہو گیا، اس کی ادائیگی درست طریقے پر نہیں ہوئی. تو قوم شعیب جو تھی وہ خاص طور پر تجارت میں ہر طرح کی فریب کاریوں سے واقف تھی. عیب دار مال چھپا کے بیچنا، جھوٹ بول کے جھوٹی قسم کھا کے بیچنا، اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنا، ملاوٹ کرنا، یعنی تجارت میں جس قسم کی جو خامی ہو سکتی ہے وہ سب ان کے اندر موجود تھی. اسی لیے کیا فرمایا؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت گھومو. واتقوا الذی خلقکم، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تم کو پیدا کیا. والجبلۃ الاولین، اور پہلی مخلوق کو. جبلہ جو ہے مخلوق کے معنی میں ہے، سورۃ یاسین میں بھی آتا نا، ادل منکم جبلا کثیرا قالوا، تو وہ کہنے لگے انما انت من المسحرین، بے شک تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو. یعنی یہ جو الٹی پلٹی باتیں تم کر رہے ہو، تو یوں لگتا ہے جیسے تم پر کسی نے سخت قسم کا عمل کر دیا ہے. وما انت الا بشر مثلنا، اور تمہاری باتیں ہم اس لیے بھی نہیں مان سکتے کہ تم ہماری جیسے ایک انسان ہو. اور تیسری بات کیا ہے؟ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹا شمار کرتے ہیں، یعنی تمہیں تمہارے اس دعوے میں جھوٹا سمجھتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو کر پیغمبر بن گئے. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، تو گراؤ ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا. کسفن، کسفن کی جمع ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. قریش مکہ بھی آپ سے یہی مطالبہ کرتے تھے نا، سورت بنی اسرائیل میں آپ پڑھ چکے ہیں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے. تو یہ بھی اپنے پیغمبر سے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے سر پہ گرے تو ہم مانیں گے کہ تو سچا پیغمبر ہے. قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام بولے کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو. یعنی جب وہ آسمان سے کچھ عذاب گرانا چاہے گا، آسمان سے کوئی عذاب برسانا چاہے گا تو برسائے گا، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اسے پتا ہے کہ کب تک مہلت دینی چاہیے اور کب عذاب بھیجنا چاہیے. اور پھر یہ کہ عذاب لانا میرے بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے جو تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. فقط ذبوح، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے سائے کے دن کے. ذلہ، ذل سائے کو کہتے ہیں اور ذلہ سائبان کو کہتے ہیں. تو بعض روایات کے مطابق عذاب ان پہ اس طرح آیا کہ 7 دن تک سخت گرمی ہوئی، ہر طرف دھوپ مسلط کر دی گئی اور لوگ گرمی کی وجہ سے شدید پریشان ہوئے. پھر بادلوں کا سایہ آیا تو سب لوگ بہت خوش ہوئے، گرمی سے بچنے کے لیے سب وہاں اکٹھے ہو گئے، اس کے نیچے سکھ کا سانس لیا. لیکن چند ہی لمحے گزرے تھے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان بادلوں سے آگ کے شعلے برسنے لگے. پھر زلزلہ آیا اور ایک شدید چنگھاڑ سے یہ ختم ہو گئے، ہمیشہ کی نیند سو گئے، یعنی موت آ گئی ان پر. قرآن پاک میں 3 مقامات پر قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر ہے اور تینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر ہے. کہیں رجفہ کا لفظ آتا ہے، کہیں سیحہ آتا ہے، کہیں ذلہ آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں باری باری آئیں. سورۃ ہود میں سیحہ کا لفظ آتا ہے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور یہاں آسمان کے ٹکڑا گرنے کی بات آتی. اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا، بہت بڑے دن کا عذاب تھا، یعنی کوئی معمولی چیز نہ تھی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں ایک نشانی تھی. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی. تو گویا پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 7 اقوام کا ذکر کیا، قوم موسیٰ، قوم ابراہیم، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب علیہم السلام اجمعین. ان سب اقوام کا ایک ہی جرم تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی. ان کے حالات ایک دوسرے سے مختلف تھے، ان کے اندر مختلف طرح کی برائیاں پائی جاتی تھیں، لیکن سب کی بیماری ایک ہی تھی. جو مشترکہ خرابی یا مشترکہ جرم تھا وہ ایک ہی تھا، اللہ کا خوف نہ ہونا. اسی لیے ہر پیغمبر نے آ کے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، اور سب کا ایک ہی انجام ہوا کہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. آج یہ تو تحقیقات ہوئی کہ ان پر عذاب آیا، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کیوں آیا. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یہ جو آیت آٹھ دفعہ دہرائی گئی ہے اس میں آپ نے ایک بات تو غور کیا ہوگا کہ وما کانا اکثرہم مؤمنین, ان ساری قوموں میں ایک اور کامن فیچر کیا تھا کہ اکثریت ایمان نہ لائی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.